जीवाश्म खोजने वाली लड़की मैरी एनिंग ने की डायनासोर की खोज। कैथरीन हिंदी विदुषक। 1810 का साल था, इंग्लैंड के डॉरसेट में लाइम रेगिस नाम का एक गांव था। मैरी और जो एनिंग अपनी दुकान में बेचने के लिए कुछ अनूठी चीजें खोजने निकले थे। पिता की मृत्यु के बाद वे दोनों दुकान चलाने में अपनी माँ की मदद करते थे। जो जरा इसे आकर देखो, बहुत बड़ा है, यह कम से कम 5 शिलिंग में बिकेगा, माँ बहुत खुश होगी। माँ देखो हम क्या ढूंढ कर लाए हैं, जल्दी करो तूफान आ रहा है। माँ क्या इसके लिए हमें 5 शिलिंग मिलेंगे? जरूर, तुम अपने हाथ से इसका लेबल लिखो। सोने से पहले मैरी ने अपने घर में सुरक्षित रहकर दुकान में खिड़की में से तूफान को आते हुए देखा। फिर अचानक मध्य रात को एक बड़ी लहर दुकान की खिड़की से आकर टकराई, उससे एनिंग का पूरा घर पानी से भर गया। दुकान की सभी अनूठी चीजें पानी में बह गई। पहाड़ी पर से मिस्टर आर्कराइट घर की मरम्मत करने के लिए आए। उसके बाद मैरी और जो कुछ अनूठी चीजें खोजने निकले। माँ तुम फिक्र मत करो, मैं और जो कल जाकर कुछ अन्य नायाब चीजें खोज कर लाएंगे। जो जरा देखो मुझे क्या मिला है। नहीं मैरी, तुम पहले मेरी चीज आकर देखो, ऐसी अनूठी चीज मैंने पहले कभी नहीं देखी। अगर चेहरा इतना बड़ा है तो शरीर 20 फीट लंबा होगा। क्या मैं सपना देख रही हूं? बाद में मैरी ने दुनिया के अजीब प्राणी नाम की पुस्तक पढ़ी। वो जिराफ है या गुरिल्ला है या मगरमच्छ है? इंग्लैंड में क्या इंग्लैंड में मगरमच्छ होते हैं? पर मैरी की मां को उसका सही जवाब पता नहीं था। उस पूरी रात मैरी जागी रही। वो उस मगरमच्छ को पहाड़ी से दुकान तक कैसे लाए उसके बारे में सोचती रही। मुझे एक आइडिया आया है, क्या मिस्टर आर्कराइट मेरे लिए वहां एक मचान बनाएंगे? तुम पगला गई। मैरी मिस्टर आर्कराइट के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर गई। उसने उनसे पहाड़ी पर एक मचान बनाने की विनती की। उन्हें काफी ताजुब हुआ, पर उन्होंने हाँ कर दी। आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर आर्कराइट। अगर भगवान ने तुम्हें अनूठी चीज खोजने को बनाया है, फिर उसने उन्हें छिपाया क्यों था? वो मगरमच्छ है इंग्लैंड में? क्या मेरी वाकई में ऊपर चढ़ रही है? बहादुर है, बेवकूफ है। जब मचान तैयार हुआ तब मेरी उसकी कमजोर सीढ़ियों पर चढ़ी। जब वो ऊपर पहुंची तो जिस पटरे पर वो खड़ी थी वो हिल रहा था। अरे, फिर उसने उस प्राणी की ओर देखा। मैरी ने धीरे धीरे उस प्राणी के सभी टुकड़े एक एक करके मिस्टर आर्कराइट की गाड़ी में भरे। फिर उसने आखिरी बार उत्सुकता से उस छेद को देखा जिसमें वो अनूठा प्राणी न जाने कब से दफन पड़ा था। बहुत बढ़िया मेरी, शाबाश, हम मगरमच्छ को कब देख सकते हैं? जैसे ही मिस्टर आर्कराइट की गाड़ी आगे गई, मचान अचानक ताश के पत्तों जैसे टूट गई। दुकान में पहुंचने के बाद मैरी ने उस अनूठी चीज का मुआयना किया। अच्छा तो यह सांस लेने के लिए नाक का नथुना है। जब सुबह हुई तो मैरी उस अनूठे प्राणी के पास ही पड़ी सो रही थी। सुबह उसके घर के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी थी। मैरी और जो ने दर्शकों से उस अनूठे प्राणी को देखने की एक पेनी फीस ली। फिर कई महीनों बाद उन लोगों ने पहली बार गर्मा गर्म खाना खाया। घर से आखिरी दर्शक के जाने के तुरंत बाद एक जानी मानी हस्ती उनके घर आई। वो थे हेनरी हेले, लॉर्ड ऑफ द मैनर। उन्होंने उस विचित्र प्राणी में बहुत रुचि दिखाई। उन्होंने यह भी बताया कि वो प्राणी मगरमच्छ नहीं था, यह जीवाश्म उस प्राचीन जीव का है जिसे वैज्ञानिक इचत योशोर बुलाते हैं। वो जीव लाखों करोड़ों साल पहले समुद्र में रहता था। मैरी, तुमने एक बेहद महत्वपूर्ण खोज की है। मैरी और जो ने जब यह सुना तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। तो हमारी दुनिया हजारों साल नहीं बल्कि करोड़ों साल पुरानी है, और वो प्राणी वहां उस पहाड़ी में इतने समय से दफन था? अगले दिन, मुझे यह जीवाश्म पसंद है, क्या तुम उसे 20 पाउंड में बेचोगी? आप चाहे तो 23 पाउंड में खरीद सकते हैं। हाँ, 23 पाउंड, क्योंकि हमारा सबसे अच्छा जीवाश्म है। हेनरी हेनले ने उस जीवाश्म को 23 पाउंड में खरीद लिया। फिर उन्होंने उसे लंदन भेजने का प्रबंध किया। अच्छा तो उन्हें फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। तब एक दिन में एक प्रसिद्ध फॉसिल हंटर बनूंगी। चलो हम अभी अपना काम शुरू करते हैं। मैरी एनिंग बहुत प्रसिद्ध हुई। इच्छत यो सौर की खोज के बाद उन्होंने कई और महत्वपूर्ण खोजें की। उनमें दो संपूर्ण प्लेसी ओसौर और ब्रिटेन में मिलने वाला पहला टेरोडॉक्टिल भी मौजूद था। टेरोडॉक्टिल भी था। बावजूद इसके कि मैरी एनिंग कभी स्कूल नहीं गई और नहीं अपने गांव लाइम रेगिस को छोड़कर कभी बाहर गई, वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक बनी। 1847 में 48 वर्ष की आयु में उनका देहांत हुआ। मैरी के जमाने में वैज्ञानिक एक नए विचार पर काम कर रहे थे। उनके अनुसार आम सोच के विपरीत पृथ्वी कहीं ज्यादा पुरानी थी, क्योंकि यह विचार बाइबल के खिलाफ था, इसलिए लोगों को उससे बहुत धक्का भी लगा। मैरी की खोजों ने वो प्रमाण जुटाए जिनकी वैज्ञानिकों को तलाश थी। 1859 में मैरी की मृत्यु के 12 वर्ष बाद चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन का प्रकाशन हुआ। उस पुस्तक के प्रकाशन के बाद धार्मिक और वैज्ञानिक विचारों के बीच खूब वाद विवाद हुआ। उसका प्रभाव आज भी हम महसूस कर सकते हैं। मैरी एनिंग और उनके जीवाश्मों के बिना विज्ञान का इतिहास काफी अलग हो सकता था। 1810 में इंग्लैंड में मैरी एनिंग और उसका भाई जो एनिंग लाइम रेगिस की पहाड़ियों में कुछ खोज रहे थे। वो कुछ अनूठे पत्थरों की तलाश कर रहे थे जिसे वो अपने पिता की दुकान में बेच सके। अचानक उन्हें पहाड़ी पर एक अजीब सिर के आकार का पत्थर दिखाई दिया। वो प्राणी क्या हो सकता था उसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। क्या वो जिराफ हो सकता था या गोरिल्ला या फिर एक मगरमच्छ, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। पर मैरी सच्चाई जानने को बेहद उत्सुक थी, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान को जोखिम में क्यों न डालना पड़े। इस किताब में बड़े खूबसूरत चित्रों में मैरी एनिंग जैसी छोटी लड़की द्वारा एक पूरे डायनासोर की खोज को दर्शाया गया। मैरी एनिंग की इस खोज ने वैज्ञानिक जगत में भी एक बड़ी हलचल मचाई।